Ya Rabbi, berikan rahmat, ya Hasbi, kami bertaubat, ya Nabi, Nabi Muhammad, ya Habib, beri syafaat, ya Rabbi. Muhammad, ya Habib, beri syafaat.